Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 marca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Reprywatyzacją kamienicy przy Mokotowskiej 63 zajmuje się komisja weryfikacyjna. Za chwilę relacja naszego reportera. Na Krajowej 12 protestowali rolnicy z Podsieradza. 20 groszy za kilogram, przy czym w markecie widnieje cena 2 zł. Sztab kryzysowy Kobra zajmuje się sprawą otrucia byłego agenta GRU. W prokuraturze krajowej trwa wyjaśnianie okoliczności reprywatyzacji kamienicy przy Mokotowskiej 63. Przed komisją weryfikacyjną zeznaje Marcin Bajko, dawny szef Stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami. To on reprezentował miejską spółkę na posiedzeniach zespołu omawiającego najważniejsze decyzje administracyjne w ratuszu. Zeznaniom przysłuchuje się Michał Fedusio. Powiedz, o co komisja pytała świadka. Członkowie komisji wykazali, że dawny szef BGN-u apelował do zespołu koordynującego o pozytywną rekomendację dla reprywatyzacji Mokotowskiej 63. Działo się to mimo negatywnych opinii wydawanych przez wcześniejsze władze miasta czy resort infrastruktury. Bajko tłumaczył, że nie pamiętał okoliczności, w których prosił o zmianę decyzji, ale robił to między innymi przez zlecenie dodatkowej ekspertyzy prawnej. Dlaczego zatem wnioskował pana dodatkową opinię, mimo że rekomendacja zespołu koordynującego była negatywna dla rozpatrzenia tej sprawy? Nie pamiętam. Sporządzenie opinii, nawet jeżeli rzeczywiście była na moje zlecenie, nie jest wcale dalej walką o cokolwiek. Po co pan sporządzał tę opinię, skoro pan ma decyzję przełożonych, nie wydawać kamienicy? Nie pamiętam w tej chwili. Samo biuro prawne zwróciło uwagę na niejednolitość orzecznictwa. Z rekomendacją taką, żeby nie wydawać? Prawda. Jaką motywację miałby człowiek, który tak postępuje? Ja nie pamiętam po prostu. Po wybuchu afery reprywatyzacyjnej Marcin Bajko został zwolniony przez prezydent miasta Hannę Gronkiewicz-Walc, a zastępcą Marcina Bajki był Jakub R., posiadający już zarzuty korupcyjne związane z reprywatyzacją kamienic w Warszawie. Przesłuchanie świadka dobiega powoli końca. Pytania zadają mu obecnie przedstawiciele ratusza. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Rolnicy z okolic Sieradza blokowali Krajową 12 w Błaszkach i w Rublewie. Protestowali przeciwko niskim cenom warzyw w skupie i zażądali zwiększenia kontroli importowanych ziemniaków oraz wyrównania dopłat do zachodnich stawek. Zbierano podpisy pod petycją o odwołanie ministra rolnictwa. Mało tego, że jest bardzo niska cena, to jeszcze nie ma kto tego kupić, nie ma zainteresowania. Sieci zaopatrują się głównie towarem z zachodu, bo jest ładniejszy, o czym doskonale my wiemy, że to jest towar dużo gorszej jakości niż nasz. Nasza cena, którą otrzymujemy, jest 20 groszy za kilogram, przy czym w markecie widnieje cena 2 złote. Gdzie są te pieniądze? Gdzie jest to złoto 80? Wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki odpowiada, że ceny warzyw, w tym ziemniaków, są niskie z kilku powodów. Problemem polskiego rolnictwa jest niski stopień możliwości dostarczania dużych partii towarów odbiorcom, którzy no niestety zdominowali polski rynek handlowy. Rolnicy muszą łączyć się nie po to, żeby protestować, ale po to, żeby wspólnie szukać możliwości uzyskania większych przychodów. W dzisiejszym proteście uczestniczyło ponad 200 osób. Senat zajmie się ustawą degradacyjną. Komisja Obrony Narodowej rekomenduje jej przyjęcie bez poprawek, mówi wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. Pojawiły się pewne propozycje ze strony pana senatora Żaryna, żeby również tą ustawą objąć również sędziów, którzy orzekali w trybie doraźnym w czasie stanu wojennego. Zobaczymy, co będzie jeszcze na posiedzeniu plenarnym. Senator Platformy Obywatelskiej Jan Rulewski uważa, że ustawa w wersji przyjętej przez Sejm jest nielogiczna. Naszymi rękoma chcemy porządkować PRL. Otóż prawdą jest, że ci generałowie to byli generałowie Ludowego Wojska Polskiego, PRL-u. I nie ma sensu zabierać im tytułu, które dało im PRL. Jedynie można by było ich pozbawić tytułu, żeby nie używali pojęcia, że są generałami demokratycznego państwa. Projekt ustawy degradacyjnej zakłada, że o pozbawieniu stopnia będzie decydować wobec generałów i admirałów prezydent, a w odniesieniu do pozostałych oficerów i podoficerów minister obrony. Brytyjski sztab kryzysowy Kobra zajmuje się sprawą otrucia byłego rosyjskiego agenta. Pracujący dla MI6 Siergiej Skripal i jego córka zasłabli w niedzielę w centrum handlowym. W ich organizmach wykryto truciznę. Są w krytycznym stanie. Trwają badania toksykologiczne, kluczowe dla ustalenia, co stało się w niedzielę w Salisbury. Na ich wyniki poczekamy jeszcze parę dni. Media donoszą, że znajomi i krewni Skripala relacjonowali, że obawiał się on o swoje życie. Wczoraj w parlamencie szef dyplomacji Boris Johnson mówił tak. Zapewniam posłów, że gdyby pojawiły się dowody wskazujące na odpowiedzialność państwową, rząd jej królewskiej mości zareaguje adekwatnie i zdecydowanie. Choć była funkcjonariuszka wywiadu MI5 Annie Macon zastrzegała dziś w BBC. Jesteśmy tu zbyt pochopni o tej sprawie, nie wiemy na razie niemal nic.

David Gilmour. To zakończenie płyty The Division Bell. Rok 1994, marzec. Wtedy nam się nie śniło, że przyjdzie taki dzień, że artysta przyjedzie do Polski, że da wspaniały koncert, że wyda go potem na kompaktowych płytach, że również wyda go w wersji do oglądania, no ale tak się czasy zmieniają. Przed przyjazdem do Polski powiedział, że nie wie, czy potrafi, bo nie jest dobry w wypowiadaniu się nie tylko do polskich słuchaczy, ale w ogóle. I don't know if I can. I'm very good at making speeches to Polish or to people anywhere. You know, my to, co my mam do przekazania, robię poprzez muzykę. Czuję, że wtedy najlepiej mi to wychodzi. Ale mogę powiedzieć, że naprawdę bardzo się cieszę, że będę mógł przyjechać i zagrać w Gdańsku. To bardzo emocjonująca myśl. Na razie byłem w Polsce zaledwie raz z wizytą Zbigniewa Preisnera i by pracować z nim. Więc myśl o koncercie jest bardzo ekscytująca i wiele się po nim spodziewam. To było, dokładnie mam zapisane, 30 maja, gdy w Royal Albert Hall w Londynie odbywała się premiera jego płyty. No dobrze. O, chwilę później, jeszcze przed przyjazdem do Polski, udało się porozmawiać z artystą telefonicznie. Był wtedy we Francji i zapytałem, że gdański koncert, ponieważ będzie największy na tegorocznej trasie, czy przygotowuje jakieś zmiany. Powiedział, mamy parę pomysłów, by był on interesujący i ekscytujący. Well, we've got a few plans to try and make it interesting and exciting. To się wiąże z pewnym przeskalowaniem całości. Ale jak wiesz, mam już na koncie kilka naprawdę dużych koncertów, więc mam podstawy przypuszczać, że ten się uda. W Polsce będzie nam towarzyszyć Zbigniew Preisner i prowadzona przez niego orkiestra. Wszystkie utwory z albumu On an Island mają już swoją napisaną przez Zbigniewa orkiestrację. Prezentacja tej muzyki zajmie całą pierwszą część koncertu, a kilka innych utworów też ma swoją orkiestrację sprzed lat i te się pojawią w dalszej części programu. No i proszę bardzo, to teraz już mogę śmiało powiedzieć. Strona pierwsza, pierwsza płyta. Strona pierwsza, utwór pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Tak się zaczęło. David Gilmour na żywo w Gdańsku. Dwupłytowe wydawnictwo i do tego jeszcze dwa filmy do oglądania. Jeden z koncertu i drugi z dodatkami specjalnymi. Parę takich rocznic obok siebie i dlatego pomyślałem, że dziś w tonacji spróbuję pomieścić je wszystkie. Dark Side of the Moon, ciemna strona księżyca. Wkrótce 45 lat od dnia, w którym dwa pierwsze fragmenty usłyszeli Państwo tu, z programu trzeciego, w audycji Andrzeja Kormana Laboratorium. Wiem, ponieważ sam je do tej audycji tamtego dnia przyniosłem. Ale pomyślałem, tyle razy mówimy o rocznicach ważnych płyt. Kiedyś rozmawiałem ze Stormem Torgersonem. Gdyby był z nami, obchodziłby w ubiegłą środę urodziny. Odszedł, jak Państwo wiedzą, w 2013 roku. Miałby zaledwie 74 lata. Zapytałem go kiedyś, wiem, że to pytanie zadawano mu wielokrotnie i uprzedziłem go i wiem, że ono zawsze go rozśmiesza, to pytanie. Jak powstawała okładka do Dark Side of the Moon? No, on spokojnie mówi, nigdy nie rozumiałem tego pytania. Well, I never understand that question, Peter, really. I mean, it's hard to remember. Jako projektant rozmyślasz i pracujesz nad różnymi zadaniami. Pomysły przychodzą i odchodzą. Rysujesz, szkicujesz, robisz próby, czasem odkładasz na chwilę lub porzucasz te, które nie wychodzą. Taka jest moja praca. Okładka Dark Side jest taką właśnie wypadkową wcześniejszych pomysłów. Chciałem symbolicznie pokazać grę świateł na koncercie Freudów i dodać trochę obłędu z treści płyty. Pamiętam też, że Rick Wright chciał, aby projekt był graficzny i prosty. Ludzie pytają, skąd się wziął pomysł. Odpowiadam, że wziął się z mojej głowy. Światło przepuszczone przez pryzmat i rozszczepione, ale i z natury. Oto promień światła przepuszczony przez krople deszczu. No i ze szkoły, gdy uczniom demonstruje się zachowanie promienia światła na lekcji fizyki. Powiedziałem, że powód, dla którego zadałem to wyświechtane i głupie pytanie, to jest... Powód jest taki, że chciałem zapytać, czy prosili cię o zilustrowanie muzyki, czy omawialiście treść albumu, czy też przedstawiłeś im projekt jako oddzielne, niezależne dzieło sztuki. Well, thank you. I'll take that as a compliment. No więc to odbieram jako komplement. Ale mówiąc poważnie, każda okładka jest próbą reprezentowania muzyki Pink Floyd. Każda. Być może potem, znacznie później, ktoś odbierze ją jako dzieło sztuki. Po cichu liczę na to, ale przecież to nie może decydować. Wszystkie okładki rodziły się z rozmów, słów, które wypowiadali, tekstów utworów, muzyki do tych tekstów, ich pomysłów, sposobu patrzenia na rzeczy i reakcji na wydarzenia. I dopiero z tego, co ja myślałem i czułem, co rozumiałem, że ich muzyka oznacza. Tak więc Dark Side of the Moon jest symbolicznym wyobrażeniem świetlnego spektaklu. A do tego nie ma, na żadnej wcześniejszej okładce nie było czegoś takiego. To opisanie światła i jego prostoty, czaru i czystości i jego zachowania. Czyste, białe światło. To some extent from the simple white light, in fact, lo and behold, it's full of all the colors. I nagle staje się ono pełne kolorów. No i dodał jeszcze, że pryzmat ma coś w sobie metafizycznego, coś innego przecież w niego wchodzi, a coś innego wychodzi. It's also that the prism refracts, so in a way you put something in at the front and something else comes out of the back. Tak samo jak Pink Floyd. Jakiś pomysł pojawia im się w głowach, a wychodzi wielowarstwowy utwór muzyczny. I to samo się dzieje z odbiorcą. Nastawia czarny kawałek winylu albo srebrną kompaktową blaszkę, a wydobywa paletę kolorów. I chociaż ani pryzmat, ani krowa na przykład nie są związane z muzyką czy zarezerwowane dla Pink Floyd, to po przedstawieniu ich na okładce, odizolowane, nazwę to włożone w ramy, zaczynają one być. Storm Turgeson. To co? Mogę sięgnąć do płyty Dark Side of the Moon? Odtwarzam dla Państwa z tej najcudowniejszej i najwspanialszej, ze złotej wersji. Nie śniły nam się takie płyty wtedy, gdy przyniosłem winylowy album tu na Myśliwiecku. Połowa marca 1973 roku. Wtedy odtworzyliśmy dla Państwa dwa zaledwie utwory. Traveling set tonight, think I need a lift. was in the right. You. Rok 1973. Prawie równiusieńko 45 lat od dnia, w którym po raz pierwszy usłyszeli Państwo. Wtedy dwa pierwsze, a zaraz potem wszystkie utwory z ciemnej strony księżyca. Nazajutrz po tej audycji Andrzeja Kurmana po laboratorium w muzycznej poczcie UKF Renata Rumel miała problem, ponieważ wszyscy chcieli tylko te dwa utwory, a może by się udało więcej, ale więcej akurat jeszcze wtedy nie było. To jeszcze ostatnie zdanie od Davida Gilmura. Odpowiedź na proste pytanie. Czy zaczynając grać podejrzewał, że ta droga zajmie tak długo i zabierze go tak daleko? Powiedział, ja na pewno tego nie podejrzewałem. Gdy masz 20 lat, nie sądzę, by twoja wyobraźnia potrafiła przenieść cię poza 30. Poza tym w tamtych latach sam pomysł, by w grupie grającej pop ludzie nadal funkcjonowali, skończywszy 60, był zupełnie nieznany. Natomiast dziś, jeśli spojrzysz na spis wykonawców festiwali bluesowych w Ameryce, to zauważysz, że 70-letni muzyk nierzadko występuje tam ze swoim ojcem. To oznacza, że wszystko jest możliwe. No i to koniec tonacji dzisiejszej. Pięknie dziękuję na koniec. Jak się tak cofamy w czasie, to w 1994 roku, gdy pojawiła się płyta The Division Bell, premiera tego samego dnia w Polsce, płyta kompaktowa. Ale 30 lat temu i parę miesięcy, gdy pojawiał się inny zupełnie album, nie było tak prosto. Płyta kupiona w Nowym Jorku stewardessą przyleciała do Warszawy, żeby mogli Państwo usłyszeć utwór ostatni na stronie drugiej. Dziękuję bardzo za dziś. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sittner. Różne są dalekowschodnie sztuki walki, ale dla mojego gościa Romana Hoffmana najbliższe sercu jest Aikido. Dlaczego? Właśnie z Aikido zetknąłem się przed wielu, wielu laty. To już w zasadzie mija niemalże 40 lat od tego pierwszego momentu. Byłem zainspirowany japońskimi sztukami walk. Specjalnie właśnie poszukiwałem z tego regionu. Wydawało mi się to na tyle egzotyczne i na tyle ciekawe zjawisko, że postanowiłem zająć się właśnie jedną z tych sztuk walk. Ale jest ich dużo, dlaczego akurat Aikido? No, generalnie chodziło o jiu-jitsu, w którym elementy tradycji, przywiązania do tradycji, elementy związane ze strojem, z pewną charyzmą poruszania się, nałożyły się i akurat miałem szczęście, że trafiłem na Aikido. Jak mówi się o tej sztuce walki, to wszystkim kojarzy się to z walką z kijami. Oczywiście to nie jest do końca prawda, dlatego że elementy te, które widzimy i to właśnie, co pan redaktor zechciał tutaj powiedzieć, mianowicie kije, czyli drewniany miecz, drewniane przyrządy, którymi się posługujemy, mają na celu tylko i wyłącznie wzmocnienie pewnego wycinka naszego ćwiczenia, mianowicie chodzi o utrzymanie dystansu, utrzymanie pewnego rodzaju rytmu. Oczywiście odnoszą się do tradycji japońskich sztuk walk jak najbardziej, ponieważ Aikido wyrosło głęboko z tradycji japońskich sztuk walk osadzonych na szermierce japońskiej. Ale o co tutaj chodzi w tej walce? Jakie są zasady? Podstawową zasadą Aikido jest niewalczenie tak naprawdę, unikanie ciosu przeciwnika, wykorzystywanie jego siły tak, żeby można było atak w jak największym stopniu wykorzystać przeciwko niemu tak naprawdę, a jednocześnie jak najmniejszym kosztem straty własnej energii i jak najmniejszego uszkodzenia tego partnerskiego w tym momencie treningowego przeciwnika. Ale w życiu oczywiście tak, dokonujemy wyborów pewnego moralnej oceny sytuacji. To wymaga systematycznych treningów. A co się punktuje w Aikido? W Aikido nie ma zawodów i muszę tu wyjaśnić, że punktuje się, w cudzysłowie oczywiście najbardziej, umiejętności dynamicznego synchronizowania z atakiem. To jest ocena pozytywna, którą możemy dokonać. Oczywiście nie ma zawodów, więc nie ma punktów i nie musimy się spieszyć na osiąganie celu, mamy dużo czasu. Czyli to są takie pokazy, można powiedzieć, tak, bardziej to znaczy, niż walka. W wersji takiej dla publiczności, to są wersje pokazowe, oczywiście jak najbardziej, bardzo spektakularne, bardzo dynamiczne, bardzo ciekawe. Oczywiście polecam. Ważny jest refleks, wygimnastykowanie. Tak, to wszystkie te cechy, które są w sztukach walki, bardzo, bardzo ważne. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 175 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot 175 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy. Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Z dekretu Napoleona w Carrefour w marcu w każdy weekend najtaniej z kuponami w aplikacji Mój Carrefour. Aktywuj swój kupon i otrzymaj 10% rabatu na zakupy w hiper i supermarketach Carrefour. I tak od piątku do najbliższej soboty. Szczegóły promocji w aplikacji Mój Carrefour. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Dajesz, mruczek, dajesz! Nie poddajemy się! Jeszcze 5 powtórzeń! Chcesz schudnąć? Odchudzanie musi być trudne? Nie z kasą Stefczyka. Jeśli chodzi o raty, to można zrobić to w prosty i wygodny sposób. Z pożyczką FIT możemy odchudzić Twoje raty, by były proste do spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 6,23%. Sprawdź pożyczkę FIT w kasie Stefczyka. Pożyczka FIT umożliwia konsolidację zobowiązań zaciągniętych wyłącznie w innych instytucjach finansowych. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Kasa Stefczyka.pl. Jasiu, powiem Ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się. Z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki Dostanie Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem Twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm.